ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम और ये सभी परमात्मा के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप इतना सा, आप सभी इतना सा प्रेम प्रकट करते हैं और मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरा हृदय में कुछ नहीं है, एकदम सुख है, रास नहीं। खाली यही प्रार्थना करता हूँ श्री प्रभुपाद जो पूरे विश्व में हरे नाम प्रचार किया और नए अधर्म जैसे उद्धार किया है, लेकिन मैं अभी तक उद्धारित नहीं हुआ क्योंकि प्रभुपाद की प्रग्रहण नहीं करता। तो खाली यही प्रार्थना करता हूँ कि श्रील प्रभुपाद आप सभी को थोड़ा आशीर्वाद देंगे, जैसे कि आप कृष्ण भक्ति में हर रोज और प्रगति करेंगे और आप सभी लोग मुझे इतना प्रशंसा करते हैं, इसके बारे में मेरा यही मंतव्य है भक्तिराव ठाकुर के वाक्य में कि योग्यता विचारे किच्छु नहीं पाए तुम्हारा कर्म नशा, मेरी योग्यता नहीं है इतने से पूजा किसी पूजा ग्रहण करने के लिए। इसलिए मैं जानता हूँ कि आप ऐसी पूजा करते हैं और मुझको प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप प्रभुपाद की महात्मा स्वीकार करते हैं और प्रभुपाद की महत्ता है कि इतना सा अधम व्यक्ति नहीं जैसे इनके दास बना दिए, तो आप इसको स्वीकार करते हैं और इसी प्रकार इस व्यास पूजा महोत्सव के द्वारा श्री प्रभुपाद की पूजा और स्तुति करते हैं और इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ।